Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edo. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, bai. Ba, gaurko saioan bidasoa izanen dugu lehenbizi solasgai, izan ere atzo arratsaldean edo bueno, iluntzean hobeki erranda, Granollersen aintzinean denboraldiko lehen porrota jaso zuen 30 eta 33ko markagailuarekin bukatu zen partidua eta erran bezala ba denboraldiko lehen porrota jaso zuen bidasoa. Kala ere hori antzi eta igande honetan berriz ere ba bertzen neurketa bat izanen du kasu honetan Santanderren Sinfin taldearen kontra. Bertzalde Real Unionek ere, ba, bihar jokatuko du demoraldiko urrengo jardunaldia. Kasu hontan Txuribeltzek Korneiaren etxean arituko dira, bihar arratsaldeko bortzetan. Behobia Donostia lasterketa ezaguna ere izanen dugu asteburu honetan eskualdean, igandean zehazki abiatuko da Behobiatik Donostia aldera, eta bertan, ba, beti bezala, 30.000 korrikalari inguru arituko dira, ba, 20 kilometro horiek osatzen. Ondarbin ere, ba, asteburu honetan, pala txapelketa berezi bat izanen dugu, bixi-bixi emakumen pala txapelketa azkarra izanen da, bihar hain zuzen ere, Soroeta frontoian, goizeko 10etatik aintzinera. Eta hortziralero bezala, ba, bertze eskualdeko bertze klub eta kirolarien itzorduak ere aipatuko ditugu gaurko saioan. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, hasieran erran bezala, bidasoak atzo denboraldiko lehen porrota jaso zuen etxean Granollersen kontra 30 eta 33ko markagailuarekin bukatu zen partidua eta orain sailkapenean puntuetan berdinduta daude bi talde hauek. Hala ere kontuan eduki behar da Granollersek partidu bat gehiago duela jokatua. Kataluniarrak aintzinatik jarri ziren neurketaren hasieratik eta bidasoa ba beti gibeletik joan zen emaitza berdintzea lortu zuen partiduaren kasu batzuetan, minutu batzuetan, baina inoiz ez gainditu. Hiru baja garrantzitsu zituzten etxekoen taldean, Rodrigo Salinas, Mateus da Silva eta Eneko Furundaren. Horrez gain, atean, ba, utxegite haunitz egon ziren, eta orduritasunaren abaria zen Jakobo Kuetararen taldean. Errandu bezala, porrota gogorra izan zen, neurketa ere zaila izan zelako, eta ba, lehen porrota zelako ere, aler entrenatzaileak berak aipatu zuen moduan, ba, honek ezin du ilundu, orain arte egindako lana, eta orain arte lortutako emaitzak ez da, Jean-Pierre? Bai, bai, baina, bueno, aipatu behar da hasiera batean ere, norgehiagoka korapilatxua zela. Bai. Bai, alde batetik, eran irrez bertan zelako, baina gero beste alde batetik, ba, zuk, defentsa egitura erdikoa hain zuzen ere, ba, esenuen, berria esenuen, orida, esenuen orida. Eta Sladovski, Jeptic, Daril García bertan egon zen, eta hori Granollersen aurrean ba, korapilatxoa izaten da. Bai, agian horre bai, erabaki batzuk ezain ezakin nola erran, ba, hain seguruak, ez? Bai, edo zituzten, aldaketa unitz izan zituzten bai, horre aldaketa momentu, eta horrek ere. Lehen eguna da, bai, gehien entzat, noski, eta, bueno, arazua sortarazten ditu. Orida. Eta Jakobok ez du nahi entzun, bueno, ze eragina izaten duten jokalari hoiek, taldean, baina, bueno, argi da garbi, aipatu behar da, Reunionesen aurrean, zu Mateusekin eskontatzea, orida. Enekorekin eskontatzea, eta Rodrigo Silvarekin eskontatzea, ba, bueno, eragina izango duela. Bai, noski. Hori argi da garbi azaltzen zaigu, eta hasiera batetik gan, ez zera, jokalari oso ona ditu Reunionesek, eta bai, taldean horri zar bat dirditsua duela, ez bakarri reguar, bai. Baizik eta Antonio García bai, orain dibe berroi urtekin ari dela ba, bete-betean bai, indarrean, indarrean eta hori kontutan hartu behar da bere atezainek ere bere lana askitzukun bete egin zuten gazte-gazte-gazteetatik jokalari trebea dira. Mm-hmm. Eta gazte-gazteetatik hartu dituzte trebezitasun batzuek eta abilideziak jokoa ondo ezagutzeko alde batetik eta ondo jokatzeko. Bai. Eta hori nabaritu zen atzu hartalekun ere eta leku guztietatik sartu zituzten golak. Eta 6 metrotik, 9 metrotik, 8 metrotik, egaletik, eta hori kontutan hartu behar. Eta Bidasoak akatzan di, asko egin zituen. Uste dut, amalau, bai. Amalau utxune egin zituztela. Bai. Amalau izan zirela, bai. Aipatu notak agatu genituen, eta amalau izan zirela 6 metro. Horrelako zenbakiekin ezin duzu garaipenek eskuratu. Eta bere eragina izan zuela, noski bai. Ez? Baino, gero beste alde batetik ere, azkenean, Jakobo gaipatzen zuena, eta aipatzen genuen, bueno, norgehiagoka hauek, eta baldintza hauetan, bere eragina ona izaten dute, ze, jokalari berri hoiek, gazte hoiek ere, taldeak noski, ikasten du bai. Hau kudeatzen. Mm-hmm. Badakit irabazteko beste gauza gehiago behar dela, baina hala ere, ba, jokalari gazte horiek, ba, ikasi egin dituzte bai. Gauza berriak, ikasi kudeatzen afera hori, eta ziur nago, taldea indartsuagoa dela gaur bertan atzo baino hori da ikasi egin duelako eta igandean beste froga bat izango du Albericia Santanderren sinfin beste bolada berrian dator bai. Bolada berrian dator beste martxa batetekin dator eta beti bezala ez da erreza izango Albericien garaipena eskuratzea eta hori kontutan hartuta ba ikusi behar dugu ere Kaberok kolpea hartu bai. Zuela, aski latza, bai. Gaur goizen medikuarekin egon gara, eta, bueno, plakak azkenean gaur, uste dut, egin dioten ja, edo... Egingo dioten. Hemendik aurrera, atzaldeen bertan egingo dioten, ez dakit. Zeba, zalantza zituen medikuak, erabaki bat hartu behar zuen, beste mediku batekin itzikin behar zuen donosti, bueno, hortxe utzi dugu Ricardo Jiménez medikua, bai. Baina, bueno, kolpe gogor bat bai. Jaso bai. Egin zuen Iñaki Kabero, bai. Bertan zinen. Oso bai, ikusi zinen, genuen katxotik ateratzen bai, laguntzarekin, bai. Eta, bai. Eta arazoak izan zituen. Alere, ba, beno, beste gauza batzuk ere aipatzeko, ez? Giro zoragarria hartalekun, bai, noski, mende ugari. Mila zazpireun baino bai, gehiago, bai, ez? Eta, beno, giroa... giroa ezin hobea, eta bai. Gero aipatu behar da ere, ba, onartu zela garaipena, Granollersen garaipena, onartu. Bai, noski. Noski, baina onartu zen, kiroltasunean. Bai. Hori onartu zen. Bai, denak onartu zuten, bueno, ba, merezizula, eta Granollersek ezin hobe jokatu bai. Zuela, eta, joan bueno, ba, garaipen, merezi, bai. Osea, merezitako garaipena bai. Izan horrela zela. Horrela onartu behar zen, eta horrela da, askotan kirola goi mailako kirola horrela da, eta joan den urtean, Bidasoak merezi izan zuen Granollersen garaipena, ez zuen eskuratu, berdinketa, baino Irunen irabazi egin zuen bai. Ere, eta Antonio Ramak, norgehiagoka hauek oso ondo prestatzen ditu, eta hori baliagarria da. Eta bai. Zeo zer un ateratzeko Bidasoako aldetik, ba, bueno, Kubaren norgehiagoka. Bai, hori da. Mediar bau ere geliketa bat egin zuen, baina, bueno, Kuba izan zen atzo jokalari dirdirtsuena, gazteak bai. Ere bere lana bete zuen, Mujika, gatz batzuk, baina, bai, bueno, bai. Bere leku hartu egin zuen, bere ardura ere bai. Hori da. Pixka galduta ikusi genuen, ez da, jetlag izango zen edo zer, Dariel García, bere munduan, baina, bueno, bai. Horrela da, Dariel García horrela da, nahi balima duzu onartu, bai. Onartzen duzu eta ez, ba, ez duzu taldean. Zut badakizu, oberena aterateu nahi bali da duzu, ba, horrelako egunak hartu behar dituzula, bai. Onartu behar dituzula. Arrisku gutxua dela, bai, baina gaur egun, Bidasoa daren egitura horrelakoa da, bai. Kontutan horrela hola hartu behar da. Giroa zoragarria, eta azkenean Granollersek ondo irabazi egin bai, zuen, bai, zori ondu behar zen Granollers, bai. Eta besterik ez da aipatzeko hori. Bai, nere iritziz, eta kontutan hartu behar da hori, eta hori antzi, hortiko beren ateratu, eta oria. Igandean eta beste igandean norgehiagoka berriz ere, prestatu, bai, ja prestatzen ari da norgehiagoka. Kasunetan sinfinen aurka. Hori da. Eta han garaipena eskuratu. Bai. Hori da kontua. Bai, gainera partiduaren ondotik ere, gehien aditu zen esaldia, izan zen, ba, nozbait ere, aliagatu behar zela, ez? Bidasoaren porrota. Eta porrota bat iritsi behar du. Eta baldintza hauetan, ba, baldintza hauetan, iristen ahal zen, bai. Artzadeko zazpitan, zazpitritan, giroan, odei bat horrikan, bai, gaur bai. egun korapilatxua izango da gure jokalari bai. Entzat, eskarmentuko jokalari ainitz, alde batetik Mateus, Eneko Furundarena, bai. Ja jokalari garrantzitsu bada taldean, eta gero Rodrigo Salinas. Hori da, bai, bai, Rodrigo baja garrantzitsuak ziren, bai. Erasoan, ba, bere eragina handia duela. Bai. Eta horrekin batera, ba, bueno, baina hori dena kontutan hartuta, bai. Ba, jokalariak alegina egin zuten, eta baino hori berriz ere jorratzea eta erraza. Ez. Zu egitura berri bat josi behar duzu. Hori da. Eta inzuzen ere defentsa lanetan. Bai. Eta erdian. Mm-hmm. Baro, ez ziren, ez Eneko eta ez Mateus. Hori da. Eta hor, batzuetan Dariel, Titorekin, geho, bai, Svadovski, aldaketa unitz, eta bai, Jeptiz beste batek. Hori oso komplikatu. Bai, bai, noski, bueno, hori da. Hori ja gainditu behar da, bai. Atzokoa ahantzi behar da, eta hori da. Igandean lana aski txukun egin, eta Santanderren, aski berandu da, arratsaldeko 8. Bai, igandean, bai, hori da. Aski berandu, baina, bueno, taldeak errekuperatu beharko du lehenbailen, ikusi behar dugu Kaberoren kolpe hori nola garatzen den, eta bueno, gauza guzti horiek jakingo ditugu, eta igandean ikusiko dugu 8:00 Albirizian nola antolatzen den horreko jaoka. Bidasotarrak taldea bertan egongo da, lauterritan ateratzen dira, bai, bisieratik, eta irtera ondoren, berehala iritsiko dira Albiriziara, eta berehala bueltatu. Eh? Bai. Egia da, bidaia ez dela hain zaila, bueno. Ez da zaila, baina igande... Bai, hori bai, hori bai, azkenin, bai. Bai, berandutu egin da. Bere arduradunek aipatugu gaur goizen bertan 40 bat zirela. Bai. Bueno, kopuru dexente bada. Bai, noski. Kopuru dexente bada. Bueno, orduan, soinua eta animoak izango dituzte. Bai, seguru, hori da. Ba, atzoko neurketaren ondotik, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Gorka Nieto jokalariarekin ere izan ginen, eta bueno, ba, beraiek atzoko neurketaz solastu ziguten, eta baita ere, ba, igandekoaz aurreikuspena egin, beraz, adituko ditugu. Esan duzun bezala, izugarrizko denboraldia egiten dugu, eta gainera gaur, saiatu gara, ez dira gauzak atera, ez dugu partidu hona egin, garan joez oso partidu hona egin da, beraiek hobeak izan dira, eta partidu hona egon gera, azkeneko erasoak faiatu ditugu, eta, baina bueno, baina bo. Konten, orain, buelta eman, ze igandean beste partioa akagu, eta hori, bueno, izan daiteke, baina bajak egongo direbe, denboraldian zehar, beraz, hori ez du balio, urrengo partioan pentsatu behar dugu, agian bajak izango ditugu berriro, beraz, talde aurrera jarritu behar du. Bai, bueno, bihar errekuperazioa, deskantzatu, bideo ikusi, eta gero ja larun batean partioa prestatu. Egia da, sinfineko partidua, agian partio trampada dela, ze sinfinek, bere etxean oso talde gogorra da, betidanik, gainera hurbiltasunarengatik agian beti ez da derbi bat, baino beti partiduak gogorrak dira lengurtean, ikusi lengurtean galduta. Orduan, bueno, orain buelta eman buruari eta igandeko partiduan pentsatzen. Bueno, beti bezala entrenatzen jarraitu, azken finean hau batxe bada, ez da ezer gertatzen. Orduan, lehen egindakoa jarraitu eta horrela llegatzen dira partiduak eta joko ona. Bai, egun oso gogorra gaurkoa. Bagenekin egunen baten gaizki jokatuko genula, etziala gozakateako, eta gaur izan da eguna. Haiek partidu oso borobila egin dute, atezainak oso ondo egon dira, gogor defentsan, korrikan min asko egin gaituzte, eta, bueno, ezin izan dugu haien erritmoa jarraitu, behar bada pixkat prezipitauta egon den, eta atzetik joatea markagailuan, ba, egin du pixkat gehiago prezipitatzea, eta oso zaila izan da erritmo mantentzea, eta ezin izan dugu. Bueno, partidu gogorra, ja, iaz ikusi genuen, ba, etxean oso ondo jolaztu dutela, talde gogorra dute haiek dazkate jokalari gazteak, baina baita ere esperientziazko jokalariak, orduan ekilibrio hori dute, eta hori irabaztea beti gogorra izaten da, orduan ondo prestatu behar dugu, nahiz eta egun gutxi eduki, eta danakin jungo geha. Hori da, ba, gaur eta bihar izanen duten, ba, bai atzoko partidua errekuperatzeko eta bueno, ba, igandekoa prestatzeko. Denbora gutxi da, baina bueno, ba, ailegatuko dira. Igandera eta han ere ba bertze bi puntu eskuratzeko helburuarekin. Bai, bai. Gaurko izen ja bere lana bete dute, atzalde noantxe bertan ere bai eta gero larun batean ere bai eta bueno, igandea bidaia erosoa da beraientzat. Bai, hori da. Eta alde horretatik ba 8:00etan ba, bueno, nik uste dut ordutegi aproposa izango dela azkenean eta errekuperatuko dutela eta horrela da, goi mailako eskubaloia horrela da eta gauza guzti horiek ba kontutan hartu behar dira. Bai, hori da. Eta badakigu gertatuko dela Bidasoan eta beste taldeetan ere bai. Bai, noski, hori da. Bertze taldeek ere bidaiatu beharko dute eta beraientzat ere ba bidaiak berak dira, ez? Orduan alde horretatik ba aitzakirik ez dago. Dago aitzakirik. Hori da. Baino bueno, ba erran bezala igande honetan jokatuko du Bidasoak Sinfinen kontra Santanderren. Arratsaldeko 8:00etan izanen da partidua eta bueno, ba han ere irabazteko asmoarekin joanen dira eta bertan ba hortara aterako dira kantxara. Eta Real Unionek berriz bihar jokatuko du demoraldeko hurrengo jardunaldia oraingo honetan kanpoan Korneillaren etxean eta hasiera batean arratsaldeko 4:00etan izan behartzen partidua, baina azken orduko aldaketa baten ondorioz arratsaldeko 8:00etan izanen da. Aurkariak ia hilabete bat darama partidurik irabazi gabe eta aldiz txuribeltzak sasoi honean joanen dira Kataluniara pasaden igandean, ba Deportibori 3-8 irabazita eta 3 puntu horiek ba poltsikoratu. Hala ere, beti erraten dugu moduan, ba, edo zen gauza, gertalitek, ez da, Jean-Pierre? Bai, horretzen ez, joan den urtean, Korneillan jokatu zutela, baina lehen mailako futbol zelaian. Bai. Itzarmena sinatua zuen Korneillako udalak espainolekin, eta Korneilla taldeak, aipatu behar da, estadio hori Korneillan bertan kokatua bai. Dela, eta horregatik adostasun hori. Eta gertatzen zena, eta gertatzen dena, ba, sale gutxi, baina horrelako futbol zelai batean, 2000 zale edo 1500 zale sartzea, ba, utxun giro hori, ba... Bai, oraindik gehiago nabaritzen da, ez? Nabaritzen da, eta ez da itxura ona, Hori alde batetik, eta, bueno, non jokatu behar dute, ba, jokatuko dute San Adrià de Besòs. Bai. San Adrià de Besòs, Barcelonatik 10 minutura aurkaduraren batera da, eta han bertan Espainiol taldeak ditu bere instalakuntzak. Bai. Dani Jarke instalakuntzak izendatuak, eta han jokatuko du Real Unionek, bere norgehiagoka. Fran Justok nahi du, ba, etxekoa, kanpoan erakutsi. Ba, eraman. Hori da. Etxetik kanpo, ba, indarrean aritzea eta behar den bezala. Arazoa dituzte kanpoan, hori aipatu behar da. Bai. Barrena da, eta etxean gotorleku beze da estadion gala, eta hori aipatu behar da, Real Unionek arazoak dituela kanpoan, ba, ez dugu izkutatu behar, arazoak Salamankan izan zituzten, beste aldetik bigarren zatian bigon, Lugon ere bai beste egun batean, arazo galantak ere, eta azkenean garaipena eskuratu zuten Arenteiroren aurka. Garaipena garrantzitsua aipatzeko. Eta ikusiko dugu, ba, bihar zehertatzen dugu, arratsaldeko 5:00etan, eta San Adrià de Besòs. Korneillan talde indartsua da, bai. Gogorra, fisikoa, eta hori goraipatzekoa da, eta arrunek talde horien aurrean arazoak izaten ditu. Baina, ateak irekia dira, eta begira ezazun nola den zailkapena une honetan. Bai, hori da, beti bezala ba gitzestu. Leonesa sartu da bigarren hor, eta Zelta B galdu egin zuen Sestaoren aurka, Sanse bertan dugu lidero bezala, ez dakizu, garaipen batekin, goruntz, bai, eta porrot batekin, ba, beruntz egiten duzu, eta parekatuak Korneillak berak 14 puntu ditugune honetan, eta Deportibo de la Coruñak ere 14 puntu dituela aipatu behar da ere, oso txapelketa berdin dua, parekatua, eta aurretik bagenekien hori, eta bueno, pentsatzen dut ere, ba, zehaztasun txiki horiek izango dutela eragina azkenean, zeakatsa egiten dituzun edo ez, eta, bai, hori eta da. Nola hartzen duzun zure eskutan norri dagoka. Ez da erraza izango, Korneia ez da arerio makala, eta hori dena kontutan hartuta, ba, neurriak hartu beharko dituzen. Oraintxe bertan uste dut, Utebo aldian direla. Bai, hori da, gaur goizean, amaikak eta laurden aldean edo ez, atera dira, eta, bueno, Baskalia izan entzuten erdian. Utebon bazkaldu behar zutela. Bai, hori da. Leku historiko batean ere, eta zerarrela unek jokatu egin zuen, eta jokatu izan du Utebon, eta Utebo taldea ere aski ezaguna orain dula urteak eta urteak Irunen, eta han bertan bazkalduko dute, Bartzenonako errepedea hartuko dute berriz, eta lasai iritsiko dira Bartzenora. Taldeak erabaki zuen entrenatzea Estadion Galen, bai, gaur goizen egin dute, da. Eta bidaiatzea, eta gero lasaitasunean ba, prestatzeko norria hori. Bueno, erabaki hori hartu ondoren, ba, bueno, gauzak, espero dugu, beharren bezala joatea, bihar atxalteko bostetan. Hori da. Ba, neurketaren honen aintzinean ere Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan gara, eta berak egin dugu neurketa honen aurre ikuspena. Ba, larun batean gogo askorekin, ezta? Azkenean gure azkenengo partidak etxetik kanpo ez dira onak izan, partida galdu egin genuen bai Bigon zein Lugon, eta naiz eta lehenengo zati hon bat egin, bigarren zatitan jauze egin ginen, eta ez ginen ondo egon, ezta? Baina etxean partia honak egiten ari ditugu, ondo jolasten ari dugu, golak sartzen ari ditugu, gero eta hobeago gaude etxean, eta gure ideia da, aste burontatik aurrera, etxetik kanpo, ondo egotea baita ere, balorarien jabetza izatea eta aukerak eta golak egitea, ezta. Orduan, ba, gogo askorekin astebururako, astea oso ona izan da eta espero dugu gure saleak ba telebistatik eta partida ikusi alizatea gero 15 egun barru edo 10 egun barru ja hemen egoteko berriro Galen bueltan. Ba, hori da, hiru puntuak berriz ere eskuratzen saiatuko da Real Union, errandugun bezala, ba, bihar izanen da, Korneiaren kontrako partidua, arratsaldeko bortzetan, eta, bueno, ba, pasaden asteburuko indar bera zelairatu nahiko du, talde txuribeltzak, eta, bueno, asmo horrekin aterako dira hain zuzen ere zelaira. Bai, horrela da, bai. Aipatu gugun bezala, ez da arerio makala izango, erraunek bere oberen arakutsi beharko duela bai. Fugu zelaian, etxetik kanpo arazoa dituela horretan, eta hori arazoa egin ditu beharko dituela, garepin bat eskuratzeko, arerio indartsua duelako aurrean, da fizikoki bere indarra erakusten duela bai atzelarien aldetik, eta gero erdigunean, eta maila honetako, txapelketa honetako, klasiko bat esango nuke bai. Klasiko bat, eta bueno, ea etxetik kanpo ba, hobetzen duen bere persa akuntza eta bere eskaintza Real Unionek. Eta horrela balin badau, ba, garaipena eskuratuko. Hori da, bai. Nik Oraintxe bertan sinatuko nuke berdinketa bat, eh? Noski. Baina, bueno, hori beste kontua da, eh? Bai. Iritzi bat da, eta bai. Fran Justo ziur nago garaipena eskuratu. Bai, noski, hori da. Argi eta garbi izan dugu gaurko izen ere. Bai. Deportiboko Koruña, Deportiboko Koruñako kontua ja... Antzia. Antzia duela, bai. Bai. Gal hor zegoela eta bai, noski. Ondo ospatu zutela, baina lanean segitu dutela eta bai. Jarretu dutela eta biharko norria izango duela bere eragina eta bere garrantzia une honetan eta helburu nagusiak betetzeko. Hori da, bai. Helburu nagusiak betetzeko. Bai, hori da. Bertzalde, igande honetan ere itzordu garrantzitsu bat izanen dugu eskualdean, izan ere Behobia Donostia lasterketa ospatuko da, azaroaren 12an igande honetan erran bezala, eta bueno, ba, urten ere imaginatzen dut, ba, parte hartze handia egonen dela, ez? 30.000 bat korrikalari ateratzen dira urtero, ibilbide hori osatzera, Behobiatik Donostiara dauden, ba, 20 kilometro horiek, eta, bueno, ez dakit eguraldi aldetik edo nola egonen den, ze gertatuko den, ez, euria eginen duen edo ez, baina... Denetatik ezagutu izan dute, azterik eta honetan, denetatik... Bai, baina horrek ere ez du iluntzen, biskote, egoten den giroa eta, ez, parte hartzea... Beroa ez da ona. Hori da, bai, horrela da. Azterkari dintzat, ez da ona. Yes. Gero gertatzen da, aizegoa kaskarra izaten dela bai. Ere, eta une honetan San Martinetako eta bai, urrian, aizegoak bai. Bere eragina izaten dut, eta aizegoa asko izan dugu, aizegoa, eta lenguan bertan aizegoa arekin ginen. Eta euria gertatzen dena, ba, araian bertan sartzen da, eta ezetasun horrek ez du... Ez diko meni, lasterkariari ere, baino, lasterkariari batzuek ere oso nahiago gustora. Dute, bai. Oso gustora dira horreken, ez eta zun horreken. Eta azkenean ez dakizu, norberak nola zer duen gustukoa edo ez. Erokeri badena da, 30.000 parte hartzaile. Bai. Erokeri bada. Bai. Baina, bueno, horrela, muntaia horrela egina dago, eta kitxo ez dago besterik alde horretatik. Eta herritar askok, gustora iristen dira, frogara, eta parte hartzen dute, eta, bueno, besta bat izaten da gehiengoetan. Eta, bueno, gero goizean, ondoko eta behar da, mugitzeko alde batetik eta bestera bai, hori da. Bai, hainbertze jendekin, noski. Bai. Adibidez, irteeran eta helmugan, zer esan, Hori da. Eta Donosti aldean ere bai. Noski. Eta bueno, gero beste alde batetik bere eragina ekonomikoa duela. Ez ostalaritza munduan bakarrik. Beste arloetan ere bai, bere eragina duela eta horrela hartu behar da Behobia eta Donostia ni horretzen da lehenbiziko berreskuratu zutenean lastreketa, Behobitik 9 egun ateratu ziren. Imaginatu. Goiza izan zen, txirrindulariak lesakara eta bera eta joaten zirenean irundarrak eta ondarribiar gara jartan, zeharkatzen zuten, baina gainetik pasatzen, moztu egin zuten errepidea eta aserri ziren, eta plantean egin zuten, eta bueno, baina irteera, ordu larden, hori matetan, ja dena, akatu zen. Bai. Eta berriz errepidea ireki egin zuten. Orduan nola aldatu diren gauzak gaur egun eta 30.000 parte hartzaile gutxi gora bera, beti. Bai, hori da. Gora behera bat izaten da, baina beno, ikaragarria izaten da eta eguraldea omen euri pilate eman dutela. Hori da, bai, nik ere ikusi dut, asteburu osoan euria eginen duela, eta igandean ere, ez dakit... Ez dakit zera ginen ezeko, baina... Bai, hori da, ba, erran dugu bezala batzuk gustora egonen dira, bertze batzuk, ba, ezain bertze. Zigin nuen laskarrekin, bai. Munduko txapelketa eskuratu duena, eta parte... Hartuko du. Parte hartuko du, azkenean... salbuespen bat bezala, ja dena itxita zegoen, baina bera prestatzen ari zen mundiala eta beste datekoa eta zalantza zituen alde horretatik, baina forman dago eta nahi luke eta parte hartuko du. Laskar, Shakib Laskar. Ja, 2019an garaipena eskuratu egin zuen, bai. Eta, bueno, munduko txapelketa eskuratu egin du eta parte hartuko du. Ados, hor ere izanen dugu, 30.000 parte hartzaile horien artean, Shakib Laskar ere izanen dugu bertan. Bere historia ikaragarria da. Bai. Eta, bueno, zabaldu genuen garai hartan ere, nola garraio, kamion batean nola azpitik zeharkatu zuen Marroketik Algezirasera, eta bueno, historia ikaragarria izan zen, Valentziara joan egin zen, eta bueno, hartik bere bizitza garatu egin zuen, eta etorkin bezala iritsi zen, eta bueno, bere ibilbidea ikaragarria. Bai, bueno, noski. Parte hartuko du. Hori da, oroitu, igande honetan izanen dela Behobia Donostia lasterketa, Behobiatik abiatu eta Donostia bitartera 20 kilometroa. Garai batian amaiketan zen, irtera. Orain. Beratzietan, mota guztetako, era guztietako irtera dira, da, bueno, hori kontutan hartu. Besta egun bat izango. Bai, noski, beti bezala. Bai, hori da. Guztiko gara pitxat, baina. Bai, bueno, baina, bai. Lasaitasunean. Hori da. Eta asteburu honetan Hondarribian ere azaroaren 28ra begira emakumearen kontrako indarkeriaren aurkako egunaren harira. Hain zuzen ere, emakume elkarteak hainbat hitzordu antolatu ditu, erran bezala Hondarribian, eta horietako bat larun bat honetan izanen da, azaroaren 11an, hain zuzen ere, bixi-bixi emakumeen pala txapelketa azkarra antolatu dute Soro eta Frontoian. Eginen da, goizeko 10etatik aintzinera, eta emakumeek euren artean palan aritzea eta hortaz disfrutatzea izanen da helburu nagusia. Bortz bikotek hartuko dute parte, larun bat honetan, erran bezala, Bixi-bixi emakumeen pala txapelketa azkarrean, Hondarribiako emakume elkarteak antolatu du, azaroren 28ra begira, eta aste artero palan aritzen diren emakumeek eraso sexisten kontra agertzeko eginen dute nagusiki. Txapelketan, denen kontra ariko dira, urtean zehar egiten dituzten entrenamenduetan lortutakoa erakusteko aukera izanen dute, baita euren artean kirolaz gozatzeko ere. Helburu nagusia ongi pasatzea izanen da, eta aste artero egiten dituzten saioetara, ba, emakume gehiago hurbiltzea ere. Horretarako lehiaketaz gain bukatzerakoan aperitifa eginen dute bertaratzen diren guztientzat. Soro eta Frontoian ospatuko da txapelketa erramezala goizeko 10etatik aintzinera, eta bertan ba, bortz bikote izanen dira. Naroa Mentaberri Zubillaga eta Xuxuna Otxoteko Zubieta, Maite Mari Ezkurrena Miranda eta Izaskun Amunarriz Izagirre, Ainara Garzia Kuenka eta Maider Aginagalde Ugalde, Agurtzane Berastegia Izpurua eta Aloña Zabala Irastortza, eta azkenik Itxaso Iginiz Barrio eta Maria Delfrade. Bertan hor duzue, lehen da biziko itzordua. Eta bertzalde, emakumeak korrika lasterketa ere antolatu du emeki emakume elkarteak lehen aldiz, bortz kilometroko ibilbidea izanen da, eta oinez edo korrika egiteko aukera egonen da. Zaroaren 28ean hain zuzen ere ospatuko da, lehen aldiz lasterketa hau, baina izen ematean ba, irekia dago dagoeneko, baita lasterketaren kamiseta erosteko aukera ere. 10 euroren truk eskuratu alizanen da kamiseta, eta izen ematerako orduan ba, jartzen alda edo aukeratzen alda kamiseta nahi den edo ez. Erran bezala, ba, elkartearen egoitzatik aterako da lasterketa, ibilbidea oinez osatu behar dutenek goizeko 10:30 izanen dute irtera, eta lasterka egin behar dutenek berriz 11:00. Denek bortz kilometro eginen dituzte, eta bertan parte hartzeko, erran bezala, izen ematea dagoeneko irekia dago, eskuragarri jarri duten esteka baten bitartez. Orain arte, 50 bat emakumeek eman dute izena, baina elkartetik 200 korrikalari egotea espero dute. Giro ederraz gozatzeko aukera izanen dela argitu dute, eta emakumeek euren arteko harremanak sendotzeko aukera ere izanen dela. Erran bezala, kamisetak ere egin dituzte un horretarako, eta horiek izen ematerako orduan eskura daitezke 10 euroren truke. Kamiseta eskuratzeko ezinbertzeko izanen da, elkartearen kontu korrontean dirua sartzea, eta horrez gain informazio gehiago eskatzeko edota zalantzak argitzeko, elbide elektroniko bat ere jarri dute eskuragarri, emeki emakume elkartea @gmail.com. Eta hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean, alde batetik emakumeen orezko regional mailan beti gaztek Goierrigorri taldea jasoko du Mastegin bihar arratsaleko 8:30, eta Mariño Real Unionek aldiz Urola bizitatuko du Argixaon igande honetan arratsaldeko 4:00. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz Real Union Rokak etxean jasoko du Lagunonak betaldea bihar arratsaldeko 3:30. Oroitu ba Azpeitiarrek beti gazte garaitu zutela pasaden asteburuan badeta utzeko markagailuarekin, eta Lesakarrek oraingoan ba ordizia izanen dute aurkari Altamira Zelaian bihar ere, baina arratsaldeko 4:00. Emakumeen gorengo mailan Hondarribia Dunboa Eguzki A jasoko du Hondartzako anexoan, bihar arratsaldeko 6:30, Dunboa Eguzki Bek berriz Martuten jasoko du etxean igandean arratsaldeko 7:30, eta Mariño Real Union Bek Intxaurdi B bisitatuko du igandean ere, baina lehenago arratsaldeko 4:30. Gizonezkoen gorengo mailan Marinok atzo jokatu zuen asteburu honetako partidua eta Alierruren kontra bat eta utzi galdu zuen. Hondarribiak berriz, Axular Lizeoa bisitatuko du igande honetan arratsaldeko lauetan. Eta azkenik regional mailan Beobiak San Martzial jasoko du artean bihar arratsaldeko seiak laurden gutietan, Dunboa Eguzkik Beraunera joan beharko du Betionaren kontra aritzera, bihar ere arratsaldeko seiterdietan eta Landetxak Trintxerpen bisitatuko du igandean arratsaldeko hiruterdietan. Azkenik gure txokoak Oiartzunen kontrako partidua jokatuko du Karla Lekuona anexoan igandean ere eta ordu berean arratsaldeko hiruterdietan. Eskubaloian berriz, Elkapo Hondarribiak Romo jasoko du bihar, eguerdiko ordu batetan, Hondartzanak kiroldegian. Sailkapenean bere aintzinetik dagoen taldea da hau, eta hiru puntu gehiago ditu. Txingudi, Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiaderrek, Lasaie Legazpi jasoko du Urantzun, bihar arratsaldeko lauak laurden gutxietan, eta Txingudi Goibarrek Saieko hartuko du Artalekun, bihar ere arratsaldeko zazpietan. Done Pedro Bidasoa taldeak etxan jokatuko du oraingoan ere Ordiziaren kontra izanen da hauen partidua igandean goizeko 11 terdietan. National B mailako Esteden Daie taldeak Xagen jasoko du etxean bihar arratsaldeko 7etan eta emakume seniorrek berriz igandean bizitatuko dute Ested Monte arratsaldeko ordubietan. Saskibaloian bigarren mailako Izeta Lau Hondarribiak Liceo Monjardinen kontrako partidua jokatuko du Ahoizen bihar arratsaldeko 6 eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek Araberri jasoko du etxean igandean eguerdiko 12etan. Errugbian Txingudi Rugby taldeko Zaisa Txingudin gizonezko seniorrek Bilbora joan beharko dute asteburu honetan Uni Bilbao taldearen kontra lehiatzera. Neurketa bihar ospatuko da arratsaldeko 4etan eta gainera, 16 urte zazpiko taldeak ere aurkari bera izanen du. Oraingo honetan Lekarozeko Zelaian izanen da partidua, Uni Bilbao taldearen kontra ere aipatu bezala egun berean, hau da bihar, baino goizeko 11etan. Federal B mailako Esteden Daie taldeak berriz San Pol da bisitatuko du igande honetan arratsaldeko 3ak eta 4denetan. Bertzalde Santiagotarrak klubean Urbiziko taldeak, Santiagotarrak Zaisa taldeak hain zuzen ere, Gipuzkoako eslalom eta kaiak cross txapelketa izanen du bihar, Ortezen. 31 kirolari joanen dira Irundik ara, lehiaketa honetan parte hartzera. Eta Ur Lasaietako taldeak, Santiagotarrak Urbiko lan taldeak hain zuzen ere, asteburu honetan ere Espainiako federazioetako txapelketa jokatuko du, Berduzidon. Eta hau, txapelketa honetara, mabortz kirolari joanen dira klubetik. Mai tenisean, Lekanea taldeko superdibisoko emakumeek Girbau taldean bisitatuko duten gaur bertan arratsaldeko 7etan eta maila bereko gizonezkoek ere kanpoan jokatuko dute asteburu honetan eta hauen partiduare gaur ospatuko da. Kordobako Real Cajasur taldearen kontra ariko dira eta bueno, erran bezala gaur izanen da partidu hau eta ordu berean arratsaldeko 7etan. Eta azkenik waterpoloan Urgara taldeko emakumeek Claret Askartza bisitatuko dute igande honetan, eguerdiko orduatak laurden gutxietan, eta gizonezko seniorrek etxean jokatuko dute, oraingoan, Iruña taldearen kontra izanen da asteburu hontako partidua, eta hauek azken portun bihar jokatuko dute, bihar eginen dute itzordua, arratsaldeko 6:30etan. Eta Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, bukatu aintzinetik, lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak Real Madrid bisitatuko du gaur bertan, arratsaldeko 8etan. Atletikek erregina kopako kanporaketan, astean zehar, bat eta lau garaitu zuen Granada atzo izan zen partidua zehazki. Igandean berriz, Madrid jasoko du etxean, ligari segida emateko arratsaldeko sei terdietan. Eta azkenik Eibarrek, Levante Las Planas taldearen kontra, utxeta bateko markagailuarekin galdu zuen, erreginaren kopako neurketan ere, pasaden asteazkenean, eta porrotaren ondotik, hauek ere ligari segida eman beharko diote, bihar Atletico Madrilen kontra, eta euren etxean neurketa, eguerdiko amabietan izanen da. Osasunako Lehen Federazio mailako emakumeek ere erreginaren kopako kanporaketan porrota jaso zuten asteazkenean Betisen kontra bat eta bi galduta. Asteburuan berriz Atletico Madril B jasoko dute igandean eguerdiko ordu batetan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez berriz ba Errealak Benfica garaitu zuen asteazkenean Europako txapelketan 3-1 markagailuarekin. Urrengo fasean sartu da beraz Erreala eta ligan berriz Donostiarrek bihar bisitatuko dute Almeria arratsaldeko 4 eta laurdenetan. Atletikek berriz Celta de Vigo jasoko dute gaur bertan etxean gaueko 9:00. Osasunak ere etxean jokatuko du asteburuan Ude Las Palmasen kontra bihar arratsaldeko 6:30 zehazki eta azkenik Alavesek Barça bisitatuko du igandean arratsaldeko 4 eta laurdenean. Bigarren mailan berriz, Eibarrek Albacete jasoko du, igande honetan arratsiko 9:00, eta Morebietak Sporting de Gijón bisitatuko du bihar arratsiko 9:00 ere. Bueno, Jean-Pierre, ez dakit bukatu aintzinetik zerbait gehiago, bai? Bai, ez du, ze lurrikara aste honetan, zean zehar Real Unionen inguruan. Bai, hori da. Hemen bertan joan den astelenean aipatu genuen. Hori da. Eta gero hortikan, ba, dena kate bat bezala. Alde batetik telebiztetan, gero Madrideko egunkarietan, gero... Gipuzkoako egunkarietan ere bai. Bueno, badakizu hor emeritarrak. Bai. Emeritarrak harremanetan direla Aston Villarekin, taldearekin. Egipziar bat dagoela hor nagusi, oso indartsu. Eta nik uste dut hor bost urteko kontratupean egongo direla Reunioko aginteriek. Bueno, horretzarmena uste dut hortik joango dela, ari horretatik joango dela. Eta gero beste kontua da, zer ikusirik, bai. Akziodun sartzen diren edo ez. Bai. Baina ez luke 100-10 pastuko. Baina hori oraindik ez dago ziurtaratua. Hori ez dago ziurtaratua. Kontratupean, ez balin badago orain aldaketa, azken urduko aldaketarik. Eta bai. Geure instituzuek esaten dute, bueno, adostatu behar duzue. Bai. Hori ez daki gorein, baina, bueno, hori, erabaki hori Aston Villarekin harremanetan jartzeko eta hitzarmena sinatzeko, hartua dago. Bai. Hartua dago, Real Unionen inguruan. Jokin Aperribai ose aserre dago Realako presidentea. Oso aserre, Fernandez Barrena de BM-ko agintaria oso aserre, eta Joseba Ibarburu beste kontuetan dabil, eta bileran zegoena Realarekin, eta hori, ba, aserre ere, baino, aipatu zeanik, hori espero nuen. Bai. Bueno, beste kontuetan. Alere, Irungo alkateak hori jakin zuen, Irungo alkateak eta Miguel Ángel Páezek. Jakin duzuten, afera hori, joan den larun batean, Anoeta futbol zelaian, Barsaren egunean. Bai. Eta bertan jakin. Baino atzo bildu egin ziren Real Unioneko agintariekin. Bai. Atzo atxalden. Artalekura joan zen Igor Remeri. Bai. Igor Remeri bertan zegoen. Bai. Beste kontseilari batzuekin ere, gonbidatu zuten, eta bueno, Igor Remeri bertan egon zen, eta udaletxetik bertaratu zen, eta bilera bat izan zen. Nena nuke hitz egin berarekin gaur bertan, atzalde iluntzean, aherzeo zer, argitaratzen alduten, eta ez da antzi behar azkenean, Real Unionek ondarerik ez duela. Bai. Ez du ondarerik. Eta alde horretatik, instalakuntza bat erabiltzen duela. Baina ez da Real Unionena. Bai. Udalarena da. Herritarrena da. Bai. Irundarrena da. Eta hori kontutan hartu behar da. Eta hortxe inguru horretan kudeatzeko modu bat abestien artekoak ba, zehaztu behar dira. Eta kontutan hartu behar da ere, hor garai batean hitzarmen bat sinatu zela berezia. Bai. Eta bueno, hori, eta gero dirua sartu behar du dela, ba, berritu behar da hori. Noski. Igon gailu bat ipini behar da, elbarritu entzat, eta aldagela guztiak aldatu behar dira, ziurtasunaren aldetik beste alde batetik, eta gero ere erosoago esateko, eta hor, hori gauza guzti hori kontutan hartu behar dira. Bai, hori. Eta hori beste gauzetaz hitzetan ari gara, baino eragina bera du, bai, da. Hori da. Eta behemen papera non kokatuko da orain? Jarraituko du babesten taldea edo ez? Mm-hmm. Babesten nagusia izan da azkeneko urte hauetan, eta nola geldituko da hori? Harremana Irungo udalarekin nola geldituko da? Foru aldundarekin nola geldituko da hori? Hori dena aitortu behar da eta hori dena aipatu behar da, baina aurretik ere sinatu behar da hitzarmena hau Aston Villarekin. Bai. Baina erabakia hartua dago. Bai. Alde horretatik. Mm-hmm. Eta horrela da kontua. Bai. Ez dago agostasunik, inguruan, eta bai, denok ez dira doz, baina azkenean kluba emeritarrena da, eta hori errespetagarria da, beraiek hartuko dituzte erabaki nagusiak, eta hori errespetagarria da, eta hori kontutan hartu behar da. Kito? Bai. Baina denok ez dira dako, ados, Ez, Gipuzkoa nain zuzen ere, eta, bai. Eta gero errealean ere bai autokritika dago, esan... Ziur gaude ez dugula dena ondo egin. Itzarmena bai. Politika hori bueno, atzeratu egin da. Oso atzeragoaz. Eta behar dugu, itzarmen 21. Mende untako itzarmen bat sinatu. Eta hori da koska. Bai. Baina horrela, lurrikara txikila handia ez dakit nola izan den, baina lurrikara egondela reunio inguruan hori aipatu behar dugu, ikusiko dugu hemendik aurrera, eta atzo ze gertatu zen bilera horta. Hori da, bai. Ba hori da, dozen pentsatzen dut egunetan edo asteetan jakinen dugula gehiago, honen inguruan informazio gehiago izanen dugula, eta bueno, ba, hementxe azalduko dugu. Ba, hemendik antzinera nola gelditzen diren hitzarmen horiek, Real Union eta Errealaren artekoa, eta bueno, ba, bertze hitzarmen berri horiek ere. Bebe, hori, sinatzen malin bada. Hori da, noski, bai, bai, ikusiko da, hori da. Bai, askotan, hori, gauza horiek, ba, asobaleko kopa. Bai. Atzo goizean. Atzo goizean, aipatu behar zen ohar baten bidez, Irunen jokatu behar zuen. Bai. Arratsaldeko ordu bitan, lasaitasuna. Ez egon berririk eta bai. Hor Espainiar Federakuntza sartu eginda, eta arau kontuak direla eta asobalek erabekirik ez du hartu oraindik. Beno, nola geldituko da hori? Ba, Irunen jokatzeko, abenduaren 16an edo 17an. Irunen jokatuko da? Ez dakik oraindik. Hori da. Lekua hautatua zela? Bai. Baztertua? Ciudad Real. Baina... Azken orduan, bai. Gu atzo eta zuk ere, ba, zaizinen. Hori da. Ohar bat, bai, bai, bai. Jaso behar zenun, Irungo daratikan. Ezen iritsi. Zer, ba, azken orduan, beste lurrikera bat. Hori da, aldaketa. Paco Blazquez, Arabia agintariekin ari zen hitz egiten beste gauza batzutaz. Eta, bueno, hori da kontua. Orduan, ba, gauza guzti hoie kontutan hartuta, ba, lasaitasuna. Hori da. Ba, bi kontu hauen inguruan ere, ba, pentsatzen dut informazio gehiago bai. Jakinen dugula bai, datozen egunetan. Ez garrantzitsua dira. Bai, noski. Eta Real Unionen itzarmena hori eragina izango. Bai. Hor gauza bai. Asko. Bai. Asko. Zastu behar dira, eta gero, ba, Bidasoaren kontua, beste kontua da, asobalko pa hori, bueno, hori da. Jokatuko horitake, Irunen, 16an, eta 17an. Bai, hori da. Baina, Irunen itxarbena hori, bai. Bai, eragina izanen du. Bai, izanen du, ziur. Hori da. Ba hori da, bi kontu hauekin ba saioaren bukaerara ailegatu gara, erran bezala, ba datozen egunetan jakinen dugu gehiago, izanen dugu informazio gehiago, eta bueno, ba, aukera izanen dugu, ba, hemen ere azaltzeko, ze gertatuko den hemendik aintzinera, bi kontu horiekin, eta bueno, ba, bitartean gogoratu. Gaur aipatu ditugun hitzordu guztiak, berriz ere, ba, Kirolaz Beteriko asteburua izanen dugu, alde batetik Bidasoak, ba, igandean jokatuko duela, Sinfinen kontra, arratsaldeko 8:00 Santanderren, eta Real Unionek ere, ba, bihar izanen duela jardunaldi berri bat, Kornellaren kontra, bertan, eta arratsaldeko 8:00 izanen dena. Behobia Donostia lasterketa ere izanen dugu asteburu honetan, hitzordu garrantzitsua izaten dela, ba, urte guztian zehar hitzordu garrantzitsuenetarik bat, eta hori igande goizean ere izanen da, be orduan abiatuko da Beobiatek Donostia aldera, eta bueno, ba, gero, gure arrobiko kirolariek eta klub guztiek ere, ba, itzorduak izanen dituzte, eta bueno, ba, oroitu, aipatu ditugun guztiak bitartean. Ba, bueno, agurtzeko unea iritsi zaigu berriz ere, eta berriz ere, ba, eskerrik asko Jampiak gurekin izateagatik. Zergatik, arratsaldeon. Berdin, eta zuri ere eskerrak entzule, ba, beti dezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, eta astelen arte. Intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.